Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest przeciwko powiązaniu funduszy unijnych z praworządnością, mówił w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. PSL łączy siły z Unią Europejskich Demokratów. Ugrupowania utworzyły w Sejmie federacyjny klub. Do brytyjskich mediów wyciekła pesymistyczna rządowa analiza kosztów Brexitu. Polska jest przeciwna powiązaniu wypłaty unijnych funduszy w nowym budżecie z praworządnością. Takie stanowisko przedstawił w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, który rozmawiał na ten temat z komisarz odpowiedzialną za sprawiedliwość Werą Jurową. O szczegółach Beata Płomecka. O tym, że unijne fundusze w nowym budżecie wspólnoty po 2020 roku powinny być powiązane z praworządnością i niezawisłością sądów, mówi się w Brukseli coraz częściej. Ten pomysł forsuje m.in. właśnie unijna komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość. Szef polskiego MSZ-u mówił, że takie pomysły są absurdalne i podczas spotkania zapytał Werę Jourovą, czy gdyby we Francji zwyciężyła Marine Le Pen, też ta sama zasada miałaby zastosowanie. Komisarz powiedziała, że no tak, skoro francuscy obywatele wybraliby Le Pen i tam byłyby problemy z przestrzeganiem wartości europejskich, ona się z tym zgodziła, że są takie opinie, że byłyby te problemy, no to wówczas francuscy farmerzy za to, że wybrali Marine Le Pen, powinni ponieść karę, a polscy za to, że wybrali Prawo i Sprawiedliwość, powinni mieć mniej tych pieniędzy. No proszę Państwa, no według mnie to jest zupełny absurd. W maju dowiemy się, czy Komisja Europejska rzeczywiście wpisze taką zasadę wiążącą unijne fundusze z praworządnością do projektu budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o powstaniu Federacyjnego Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Unii Europejskich Demokratów. Szefem klubu jest on sam, a jego pierwszym zastępcą Jacek Protasiewicz. Będziemy siebie wspierać w inicjatywach ustawodawczych, w prezentowaniu stanowisk. Nie zawsze to będą wspólne stanowiska, bo to jest klub federacyjny, gdzie są dwie partie polityczne, traktowane podmiotowo. Nowy klub złożył dzisiaj dwa projekty ustaw. Pierwszy dotyczy podniesienia progu dochodu uprawniającego do świadczenia 500+. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że projekt zawiera też mechanizm podnoszący corocznie próg dochodowy na pierwsze dziecko, tak jak podnosi się płaca minimalna. Ten próg dochodowy będzie stanowić połowa minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym to będą 3/4 minimalnego wynagrodzenia. To jest propozycja, która aktywizuje kobiety, a nie skazuje ich na pracę na czarno albo na rezygnowanie z pracy, żeby utrzymać świadczenie 500+. Drugi projekt to nowelizacja kodeksu karnego zaproponowana przez demokratów, która dotyczy penalizacji propagowania zbrodniarzy faszystowskich, nazistowskich i komunistycznych, a nie tylko ich ideologii. Na Zamku Królewskim w Warszawie po raz 19 wręczono nagrodę imienia profesora Aleksandra Gejsztora. To najbardziej prestiżowa nagroda, honorująca wybitne osiągnięcia na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Laureatem w tym roku został polski malarz białoruskiego pochodzenia profesor Leon Tarasewicz. Nagrodzono go za, tu cytat, świadome wieloletnie budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza. List od Leona Tarasewicza, który nie mógł osobiście odebrać nagrody, odczytała Anna Grześ. Nagroda imienia profesora Aleksandra Gejsztora, wybitnego humanisty, z uwagi na patrona, jego intelekt, erudycję, pozycję naukową, a także pochodzenie, jego rodzina wywodzi się z pogranicza Litwy i Białorusi, jest dla mnie wyjątkowa. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody są m.in. Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Andrzej Wajda oraz brytyjski historyk Norman Davies. Na koniec zagranica i pesymistyczna analiza kosztów Brexitu. Do brytyjskich mediów przedostał się rządowy raport. Jego autorzy szacują w nim koszty wyjścia z Unii Europejskiej dla poszczególnych rejonów kraju i sektorów gospodarki. Chodzi m.in. o konieczność dostosowania się do unijnych standardów. Te po Brexicie prawdopodobnie zaczęłyby się różnić od brytyjskich. Z Londynu Adam Dąbrowski. Najczarniejszy scenariusz? Brak umowy. Zamiast tego reguły Światowej Organizacji Handlu. Na północnym wschodzie Anglii oznaczałoby to wzrost PKB niższy o 16% na przestrzeni 15 lat. To największa strata w zestawieniu. 9% to prognozowany cios dla Szkocji, 12% dla Irlandii Północnej. Najlepiej poradziłby sobie Londyn. Strata około 3%. Według analizy negatywne skutki byłyby zdecydowanie mniejsze, gdyby po Brexicie Wielka Brytania pozostała we wspólnym rynku i w Unii Celnej. Tyle, że premier May powtarza po raz kolejny. Gdybyśmy byli pełnymi członkami Unii Celnej, nie bylibyśmy w stanie podpisywać umów handlowych na całym świecie, a chcemy mieć tu pełną niezależność. Analiza prezentuje też wyliczenia na temat tego, ile stracą poszczególne sektory na pojawieniu się pozacłowych barier handlowych. I tak w rolnictwie koszty handlowania wzrosłyby o 8-17%, a w przemyśle samochodowym od 5-13%. Co na to brytyjski rząd? Podkreśla, że to tylko wstępna ocena. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki, a już za chwilę sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Mateusz Fusiarz. Zimowe igrzyska jeszcze nie zdążyły się rozpocząć, a nasi już pokazali klasę w Pyeongchangu. W rozegranych dzisiaj kwalifikacjach na skoczni normalnej najdalej na odległość 104,5 metra pofrunął Dawid Kubacki. Pół metra bliżej skoczył Kamil Stoch, ale dzięki lepszym notom był o lokatę przed Kubackim na drugim miejscu. Pierwszy był będący w świetnej ostatnio formie Niemiec Andreas Wellinger. Jak sam przyznał, warunki w Pyeongchangu są dobre, a jego skoki na wysokim poziomie. Z każdą próbą forma jest coraz bardziej stabilna. A do sobotniego konkursu awansowali wszyscy czterej Polacy. Stefan Hula był dzisiaj dziewiąty, a jako jedyny tuż za pierwszą dziesiątką był Maciek Kot. Te skoki były odrobinę lepsze jak wczorajsze skoki treningowe. Pewna kwalifikacja dla nas wszystkich. Wszystko wygląda dobrze, i skoki, i wyniki, także poprawimy jeszcze drobne szczegóły i będziemy gotowi do rywalizacji. Oszczędzamy siły i to w sobotę na konkursie ma być pełna moc. Pełna moc nie będzie na razie potrzebna żadnemu polskiemu sportowcowi w Pyeongchangu, bo żaden jutro nie startuje. Spokojnie mogą się więc cieszyć ceremonią otwarcia, a ta o 12 czasu polskiego. Mocy niestety zabrakło dzisiaj w Tallinie polskiej reprezentacji w tenisa. Polki przegrały z Łotyszkami 1-2 w meczu grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Fed Cupu. Jedyny wywalczony dzisiaj punkt to zasługa debla Alicja Rosolska Magdalinet. Mimo porażki w ogóle Rosolska podkreśla, że na trybunach atmosfera była znakomita. Super tłum kibiców, tutaj fani przyjechali, nas wspierają, więc akurat jestem przeziębiona, nie mogę krzyczeć głośno na ławce, ale nie muszę, bo tutaj naprawdę kibice nas wspierają niesamowicie, więc bardzo przyjemnie się gra nawet na wyjeździe. No niestety nie zawsze się układa tak, jakbyśmy chciały, czasami no, przeciwniczki się okazują lepsze tego dnia. Na szczęście wygrałyśmy debla i naprawdę dobrym wynikiem. Było bardzo przyjemnie grać z Magdą, mimo że przegrała single, naprawdę dała siebie wszystko na deblu, była bardzo pozytywna i szalała na siatce, więc naprawdę było bardzo miło z nią grać. Biało-czerwone szans na awans już nie mają. Teraz ich głowa w tym, żeby w grupie pierwszej się utrzymać. Żeby tego dokonać, trzeba wygrać jutro z Turcją. Niestety Polki dzisiaj przegrywały nie tylko w tenisie, ale także w hokeju na trawie. Na rozgrywanych w Berlinie halowych mistrzostwach świata lepsza okazała się Holandia. Wynik 4-3 dla naszych rywalek. W ostatnim spotkaniu pierwszej rundy zmierzą się z Białorusią, a stawką będzie awans do ćwierćfinału. A teraz już piłka nożna. Czas na hitowe starcia w Pucharze Króla. O 21:30 Barcelona zmierzy się z Walencją. W pierwszym meczu Duma Katalonii wygrała 1-0. W dzisiejszym ma zagrać Gerard Piqué, szeroko krytykowany ostatnio za prowokowanie kibiców. Liga Hiszpańska w oficjalnym komunikacie poinformowała, że będzie karała m.in. za prowokacyjne celebrowanie goli czy symulowanie fauli. Trener Barsy Ernesto Valverde nie wydaje się tym przejmować. La Liga ma prawo robić to, co uważa za słuszne. Gest Piqué nie jest żadną nowością, ale nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. Na koniec jeszcze dobra informacja dla fanów kolejorza. Dzięki klauzuli zawartej w umowie kontrakt Łukasza Trałki z Lechem Poznań został przedłużony do 30 czerwca 2019 roku, a Ekstraklasa wraca już jutro. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W dzień we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. Temperatura maksymalna od -2 do +2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Stworzono z nas materiał doświadczalny, który nie traktowano jako ludzi, tylko po prostu jako zwierzęta. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Gratulacje, parapetówka roku. A chata jak marzenie. Gdzie znalazłaś? Na autodom.pl. Wpisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych. Wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia. Wiem, ja przez autodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O tam, po sąsiedzku. Witaj w domu. Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na autodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Autodom. Adresujemy marzenia. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu zaprasza 9 lutego na koncert Tomasza Staniki. Więcej informacji na www.nfmwroclaw.pl. Patron medialny, program drugi Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia.

napis brak masła. Jak to było z tymi zimami? Może tak zacznijmy najpierw z lotu ptaka, zanim do tej jednej dojdziemy. Jak to było z tymi zimami w PRL-u? Czy one rzeczywiście zamrażały jakieś sytuacje polityczne, jakieś problemy? Czy były takim czasem faktycznie, kiedy ten puchowy śniegutrend wszystko przykrywał? Czy wręcz przeciwnie? Nie, no oczywiście bywały różne zimy. Chyba to najbardziej dramatyczna to jednak jest grudzień 70 roku, prawda? Przed świętami bunt robotniczy na wybrzeżu, strzelające wojsko, milicja, ofiary śmiertelne. To chyba taki najdramatyczniejszy grudzień. Później mamy drugi grudzień, oczywiście stan wojenny. Też śnieg, mrozy. No a było też wiele innych, powiedziałbym, trudnych zim w PRL-u. Natomiast no rzeczywiście żadna nie może się równać tą z 78 na 79 rok z uwagi na skalę kataklizmu, który rzeczywiście się wtedy wydarzył, a który się zderzył no, z tą propagandą, która wtedy była uprawiana. Pamiętajmy, to jest epoka, w której mówiono Polakom, że Polska jest 10. potęgą przemysłową świata i nagle ta 10. potęga przemysłowa świata została rzucona na kolana, bo to każdy mógł zobaczyć, to państwo zostało rzeczywiście sparaliżowane na wiele, wiele długich dni no, z powodu rzeczywiście obfitych opadów śniegu i mrozu. To prawda, ale czy ta skala musiała być aż tak duża? No myślę, że nie musiała być aż tak duża, gdyby się do tego lepiej przygotować, choć pewnych rzeczy się na pewno nie dało uniknąć. No i przede wszystkim jakby ta nieporadność władz w radzeniu sobie z tym, no prowadziła do zderzenia właśnie z tym obrazem propagandowym, który inna rzecz już wtedy się sypał, bo pamiętajmy, że to jest koniec roku 78, początek roku 79. Już widać, że ta druga Polska, która miała być taka fantastyczna i tak się znakomicie miała rozwijać, no zaczyna się sypać, już z tego tynku odpadają różne, z tej fasady różne fragmenty. Katastrofa nastąpi dopiero półtora roku później, ale już zwiastuny pierwsze niektórzy dostrzegają. To było takie wprowadzenie w temat, więc możemy przejść do szczegółów. Książka Zima Stulecia jest portretem pamięciowym kataklizmu. Ale tak. Z drugiej strony to jest taki trochę Polaków portret własny z tego czasu, bo ono się składa z takich wspomnień bardzo prywatnych, bardzo osobistych. Właściwie każdy, kto legitymuje się odpowiednim numerem PESEL, ma pewnie jakieś osobiste wspomnienia swoje własne. No to może zacznijmy od tych wspomnień gości. Najpierw może autora poprosimy, żeby powiedział, co się z nim działo wtedy właśnie? Znaczy ja powiem, chciałem nawiązać do profesora wypowiedzi, że dla mnie najgorszą zimą była zima stanu wojennego i zastała mnie jako strajkującego i potem próbowałem te w pierwszych dniach robić co się da, więc dla mnie to było takie spychanie w kompletnie jakąś Koreę Północną, coś strasznego. Dlatego najgorzej wspominam ze wszystkich zim, jakie przeżyłem, zimę stanu wojennego, którą chyba najdojrzalej przeżywałem już. Z kolei wracając do zimy stulecia, przeżyłem ją radośnie generalnie rzecz biorąc, przynajmniej w tym początkowym ataku. Ja nie narzekałem na kłopoty transportem samego Sylwestra, wręcz odwrotnie. Jak stanąłem na przystanku, przyjechał autobus. Jak wysiadłem z autobusu, to napotkałem zakopany radiowóz, który poprosił, żeby go popchnąć i za to mnie podwiózł, nie aresztując. Czyli z obstawą pan? Z obstawą, nawet wypiliśmy wspólnie część alkoholu, który posiadałem. I potem wróciłem na zakończenie wieczoru, nocy, wróciłem karetką pogotowia, ale jako zdrowy, wykorzystując możliwość transportu. Ja wtedy byłem młodym człowiekiem, pracowałem w szpitalu i też pamiętam drugie oblicze tej zimy stulecia, ofiary odmrożeń, które przyjeżdżały, które trafiły do szpitala, amputacje kończyn palców, dłoni, nóg i rąk. I tam były, pamiętam taką historię człowieka, który mu zerwał się pasek od protezy i on próbował, to mieszkający na polskiej Syberii, na tym polskiej biegunie zimna na Suwalszczyźnie i on musiał na polu naprawić tę protezę i niestety odmroził sobie 8 palców z 10, które posiadał, zostały mu tylko kciuki. Nie trzeba było wtedy jechać w Himalaje. Tak, więc to jest, to był takie inne oblicze tej zimy, które mnie osobiście widziałem i przeżywałem jako młody człowiek. Więc to jest takie osobiste. Panie profesorze, ja wtedy jako młody chłopak wracałem z mamą z wizyty na święta urodziny. No i tak się złożyło, że ten pociąg, którym wracaliśmy, gdzieś tam utknął. Ja tego już nie pamiętam, ale z opowieści mojej mamy wynika, że przez parę godzin robiło się niefajnie, bo jak wiadomo, generalnie pociągi w tamtej epoce zazwyczaj bywały albo przegrzane, to rzadziej, albo właśnie niedogrzane, to częściej, to właśnie ten przypadek. No, spóki jechał, to już nie było za ciepło, a kiedy stanął, no zaczęło się naprawdę robić zimno. Na szczęście nikt tam nie zamarzł, ani nawet odmrożeń nie doznał, no ale wedle mojej mamy i relacji rzeczywiście w pewnym momencie było już bardzo niesympatycznie i zaczęły się takie nerwowe, zwłaszcza nie bardzo było jak wyjść, bo to jest w szczerym polu, zaspy śniegu, no i wszyscy czekali, aż ten pociąg ruszy. Na szczęście ruszył i jak mówię, nikomu nic złego się nie stało, ale z opowieści, jak mówię, wiem, że w pewnym momencie tam zaczęły się już bardzo niemiłe wypowiedzi i takie stroje. Oczywiście gdzieś wcześniej wyjedzono wszystkie zapasy, które były w tym pociągu. Nawet ktoś tam mi opowiadała, że ktoś płacił jakąś horrendalną, znaczy oferował horrendalną sumę za ostatnią kanapkę, którą gdzieś tam w wagonie jeszcze ktoś trzymał i zdaje się, że do transakcji jednak nie doszło. Także to oczywiście anegdotyczna historia, ale rzeczywiście no, to, o czym mówi pan Grzegorz Sieczkowski, to jest rzeczywiście problem. Wielu ludzi przypłaciło tamtą zimę życiem i zdrowiem. To rzeczywiście był kataklizm, który, jak mówię, za który władza nie ponosiła odpowiedzialności, ale który w tą władzę bardzo mocno uderzył. I chyba nawet nie wiemy, ile osób przypłaciło życiem, bo no to wtedy nie ma danych. Nie ma takich danych. Trudno się zresztą... Podbano o to, żeby ich nie było. Więc trudno się dziwić socjalistycznemu państwu, że takich danych starało się nie robić. Znaczy być może takie dane były, tylko one zostały utajnione, a później zniszczone. Ja przypomnę, że to jest epoka, akurat dokładnie niemal z tego samego okresu znamy wywiezione przez Tomasza Strzyżewskiego z krakowskiej cenzury zapisy i tam na przykład jest zapis, który mówi, że absolutnie nie wolno podawać informacji zbiorczych dotyczących liczby osób, które utonęły w rzekach, stawach, prawda, w sezonie letnim. Przez analogię, no nie można podawać danych, ile osób zamarzło przy okazji zimy, no bo to jest ten sam mechanizm. Obywatel mógłby się zacząć mieć wątpliwości, czy władza jest dobra, skoro tyle osób ginie z przyczyn naturalnych, prawda? I to także tutaj dziwnego, że tego po prostu już się nie uda policzyć. Zwłaszcza, że tutaj trudno nawet powiedzieć, kto... Znaczy, powodów, dla których można było stracić wtedy życie, było bardzo wiele. Karetka wystarczyła, że nie dojechała. Tak. Do osoby, która miała zawał. Przecież w szpitalach też brakowało prądu często. Znaczy, to jest ta kwestia, której nigdy nie zbadano. Awarii chodziły pogłoski. Po sierpniu nikt nie zdążył się zabrać za ich zbadanie, a potem był stan wojenny, więc trudno powiedzieć, tam najgłośniejsza była awaria prądu we Wrocławiu i tam opowiadano, że się działy w szpitalach dantejskie sceny. Niestety mnie się nie udało trafić na takie osoby. Nie spotkałem też relacji publikowanych z tego kataklizmu. Być może jeśli ktoś jest, to się, że tak powiem, fajnie byłoby, gdyby na przykład odezwał się, kto przebywał w tym czasie w szpitalu we Wrocławiu. Byśmy wreszcie mogli przynajmniej z jakąś jedną czy dwoma relacjami to skonfrontować, te opowieści, które krążą. W każdym razie to mogły być na przykład no, mnóstwo, wychłodzenie starszych osób w niedogrzanym mieszkaniu, nie zamarznięcie. Wystarczyło, że starsze osoby przebywały kilka dni w niedogrzanym mieszkaniu i to mogło spowodować już wychłodzenie, dodatkowe komplikacje zdrowotne. Wystarczy, że w tym mieszkaniu nie było mrozu, było 15 stopni, powiedzmy. Tu dodajmy, że w książce pana Grzegorza jest taka kapitalna, opisana historia mieszkańców jednego, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, z warszawskich bloków, który no, zostaje dotknięty tym, co mnóstwo innych, czyli zaczyna być zimno, bo generalnie to ogrzewanie różnie działało. No, to, co ludzie robią, ratują się, prawda, słynnymi słoneczkami, zaczynają dogrzewać prądem elektrycznym, co powoduje, że instalacja ulega przepaleniu i po chwili już w budynku w ogóle nie ma prądu, więc wszyscy się przerzucają na ostatnie źródło ciepła, czyli gaz. I zaczynają gazem dogrzewać. Tu na szczęście nie dochodzi do wybuchu, nie dochodzi do pożaru. Natomiast no, instalacja stacja gazowa też ma określoną przepustowość i okazuje się, że jak wszyscy zaczynają grzać na potęgę, no to to też wysiada i w tym momencie ten blok się zamienia rzeczywiście w taką jaskinię prehistoryczną, w której nie ma już ani centralnego ogrzewania, ani prądu elektrycznego, ani gazu. Nie ma niczego. No, są tylko ściany coraz bardziej zlodowaciałe i myślę, że to wielu ludzi dotknęło. Tam też nikt nie zamarł w tym budynku, ale podejrzewam, że parę osób się porządnie przeziębiło, jakieś zapalenia płuc, tego typu historie pewnie były rezultatem. Jest też historia takiego mieszczucha, który wyjeżdża na wieś, świadomie przeprowadza się na wieś i tam go właśnie dopada ta zima stulecia, a on nie ma zapasów odpowiednich. Dodajmy, że wyjeżdża świadomie, ale wcześniej stracił robotę w ministerstwie, z której go wygryziono, bo się okazało, że nie jest podczepiony pod żadną ekipę i w końcu ta ekipa z Katowic długo się trzymał, ale kiedy można to wypchnęła go. Młodszym słuchaczom trzeba powiedzieć, że ekipa z Katowic to była ekipa Gierka. Tak jest. I on się wyniósł pod Warszawę, niedaleko, jakieś tam 50-60 może kilometrów, może trochę mniej. I jak każda osoba, która wyprowadza się z dużego miasta, nie ma umiejętności życia na wsi, szczególnie zimą. Więc on się przygotowywał do tej zimy i w końcu, jak spadł śnieg, nie obchodził Sylwestra, otworzył drzwi 1 stycznia i zderzył się ze ścianą śniegu. Miał opał na szczęście, ale jedzenia nie miał dużych zapasów i musiał kopać tunel do sąsiadów, którzy mieszkali kilkaset metrów dalej. Na szczęście ci sąsiedzi, ludzie ze wsi, też byli odcięci od świata, ale mieli krowy, kury, zapasy, które ziemniaki i tak dalej. Domyślili się, że on może być w gorszej sytuacji i skopali w jego stronę. I po 3 dniach te 2 tunele się spotkały. Dobrze, że się nie minęły równolegle. No wtedy byłaby Gierkówka, autostrada. I to jest bardzo ciekawa anegdota, którą znalazłem w książce. I zaraz zapytamy historyka, profesora, czy to jest rzeczywiście, czy to jest możliwe. Bo tam pada w pewnym momencie, autor rozmawia z towarzyszem Cioskiem, no, osobą niezwykle wpływową. Był chyba wtedy sekretarzem Wieleniej Góry. Tak jest, tak? Tak, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego w Wieleniej Górze. I on w tej książce jest taka postawiona taka teza, że rozważano tam wariant w ogóle ewakuacji ludzi z miast na wieś, ponieważ łatwiej było przetrwać. W 81 roku. A to w 81. A no właśnie, ja o tym chciałem powiedzieć, bo to w 81 to był element, i to jest prawda akurat, bo to był element tego, co ja nazywam propagandą klęski. Tak jak mieliśmy propagandę sukcesu w czasach Gierka, tak w okresie rewolucji solidarnościowej, zwłaszcza im bliżej stanu wojennego, tym w ramach przygotowań jakby socjotechnicznych do jego wprowadzenia, władze upowszechniały tak zwaną propagandę klęski, między innymi sugerowały, że skutek strajków przez Solidarność organizowanych załamie się system energetyczny kraju i w zimie nie będzie ogrzewania, w związku z tym trzeba będzie rozśrodkować ludność z dużych miast na wieś gdzieś, żeby tam przeżyła tą zimę. Natomiast ja wtedy nie miałem, kiedy się ta propaganda szerzyła i później po latach nie miałem świadomości, skąd się to wzięło i właśnie dzięki książce pana Sieczkowskiego już teraz wiem, że to towarzysz Ciosek wpadł na ten pomysł, była refleksja z zimy stulecia 2 lata wcześniej i później miał już, że tak powiem, pomysł, który wykorzystano oczywiście cynicznie w celu, w moim przekonaniu, spowodowania takiej atmosfery totalnego zagrożenia zapaścią zupełną w społeczeństwie, co miało swój efekt w postaci ograniczonego oporu, kiedy stan wojenny został wprowadzony. No bo właściwie co władza mogła wtedy zrobić, prawda? Tam jest też taka piękna historia o tym, że władza na pierwszym chyba posiedzeniu biura politycznego postanowiła zwiększyć produkcję kaloryferów, tak? Tak. Co zresztą mogło być jedynie propagandowym oświadczeniem, ponieważ w gospodarce planowej mogli sobie tak oświadczać dowoli i to mogła być tezy do następnej 5-latki, ewentualnie do pewnych korekt planu 5-letniego aktualnie obowiązującego, ale tak naprawdę z drugiej strony to jest absurdalny projekt, ponieważ co mógł zwiększyć w zimę stulecia, przepraszam, że się śmieję, ale to mnie zawsze bawi, co mógł jakikolwiek zakład, nie miał szansy zwiększenia jakiejkolwiek produkcji, bo po pierwsze do niego albo nie docierał opał, który musiał wykorzystać do produkcji, albo nie miał kłopoty z innymi źródłami energii, miał kłopoty w ogóle z pracownikami, którzy niekompletnie dojeżdżali przez pierwsze 2 tygodnie, więc zwiększenie produkcji czegokolwiek, już nie mówię o tych kaloryferach, było niemożliwe, a jeszcze biorąc sam system socjalistycznej dystrybucji towarów, to już sobie nie wyobrażam, jak te kaloryfery mogłyby być w zimę dostarczone. Znaczy, jedno jest pewne, już pan wspomniał o tym aspekcie gospodarczym. Otóż zima stulecia nie była wprawdzie jedynym, ale była jednym z czynników, który doprowadził do tego, że w roku 1979 wydarzyło się w dziejach gospodarki PRL po raz pierwszy coś, czego nigdy wcześniej nie było, a mianowicie władze oficjalnie przyznały, że dochód narodowy spadł, wytworzony dochód narodowy w roku 79. No i właśnie niewątpliwie to, co się stało rzeczywiście udziałem gospodarki, te potworne przestoje, zatory, one mimo, że to objęło tak naprawdę pierwsze kilkanaście dni nowego roku 79, jednak uruchomiły pewien mechanizm łańcuchowy razem z innymi oczywiście czynnikami, które już wcześniej narastały, że rzeczywiście zaczyna się zapaść polskiej gospodarki i tak naprawdę ta zapaść będzie trwała, uwaga, 10 lat. Tak naprawdę do roku 89 gospodarka PRL-owska już się nie podniesie. A właściwie pierwszy sygnał to chyba nawet w tego Sylwestra jest, bo Grzegorz Sieczkowski przywołuje wystąpienie sylwestrowe Edwarda Gierka i po raz pierwszy chyba padają tam takie słowa, że dobrze to nie jest, prawda? Że jest ciężko, że jest kryzys. Znaczy on... Oczywiście w jego stylu. On tego słowa kryzys na pewno nie użył. Na pewno, tak. Znaczy on... tam próbuje ewidentnie z tego przemówienia można wyczuć, że próbuje ludzi mobilizować. To jest zabawne, że to, że on mówi to, kiedy właściwie cały jego aparat pracuje, żeby starać się nie robić paniki, bo to są te pierwsze godziny zimy stulecia, ten śnieg pada. Wzywani są pracownicy przez rozgłośnie lokalne do pracy, do elektrociepłowni, do kolei i tak dalej. Ich się wzywa, ale nie na przykład nie ostrzega się ludzi, żeby nie szli na Sylwestra, bo to jest niebezpieczne, żeby ciepło się ubrali. Teraz to jest standard na przykład zachowań w Wielkiej Brytanii, gdy nastąpiły w tym roku przymrozki, tak ostrzegali obywatele, media ostrzegały. Tu nie wolno było tego robić, bo przecież przed przemówieniem towarzysza Gierka nie można było powiedzieć, że jest źle. A parę godzin po przemówieniu też nie można było powiedzieć, że jest źle. Jego przemówienie było motywacyjne, bo i też, że tak powiem, kryzys stawał się widoczny. Zima to takim była pchnięciem kostki domina, moim zdaniem. Ale on tam wspomina o, oczywiście zrzucając wszystko na okoliczności zewnętrzne, bo mówi, że ten rok był taki koszmarny, bo to i lato się nie udało, i jesień się nie udało. A to następny, proszę, jeszcze gorzej. Tak. Jeszcze gorzej. Ja myślę, że to, kiedy Gierek wygłaszał to przemówienie, to jednak jeszcze sobie tak naprawdę nie zdawano sprawy ze skali kataklizmu, bo te główne opady śniegu nastąpiły w noc sylwestrową. I tak naprawdę dopiero 1 stycznia w nowy rok zorientowano się w skali problemu, zwłaszcza w Polsce tej centralnej, północnej, bo też te opady nie wszędzie na były. Na południu było lepiej nieco. Natomiast rzeczywiście to zderzenie dla wielu Polaków właśnie tej bezradności państwa z tymi opadami śniegu było szokujące. Z tego okresu pochodzi takie powiedzonko, to było taką ironiczne też szyderstwem z tego straszenia nieustannego rewizjonizmem zachodnio-niemieckim, a mianowicie nam nie trzeba Bundeswehry, nam wystarczy -4, prawda? I kraj stoi. I to rzeczywiście było dla wielu ludzi, mam wrażenie, takim też impulsem do pewnych refleksji na temat rzeczywistości, w której żyją i tego, jak ta propaganda, którą rzeczywiście w roku 79 dalej próbowano utrzymywać, jest kompletnie odklejona od tego, jak wygląda realnie życie. Zwłaszcza, że pamiętajmy, że też ta zima stulecia przedziela dwa szalenie ważne wydarzenia zupełnie innego porządku niż porządek związany z klimatem dla Polaków, czyli wybór Karola Wojtyły na papieża, to jest październik, i jego pierwsza pielgrzymka do Polski, to jest czerwiec roku 79. A między tymi dwoma wydarzeniami zdarza się owa zima stulecia i mam wrażenie, że to jest jedno z takich wydarzeń zupełnie innego porządku, które łącznie budują, powiedziałbym, pewną świadomość społeczną, która ostatecznie ulegnie zdetonowaniu latem roku 80. Powiem coś może, co zabrzmi tutaj jak herezja po tym wszystkim, co powiedzieliśmy, ale jak czytam te wspomnienia, relacje ludzi z zimy stulecia, to się zastanawiam, czy tak samo by tę zimę, czy ona by tak przeszła do historii, gdyby ona zaatakowała nie w tę noc sylwestrową, bo to jest, myślę, element też taki niezwykle anegdototwórczy, dlatego że no, gdyby ta zima zaatakowała, nie wiem, 8 lutego powiedzmy, może to inaczej by wyglądało, bo tu ludzie wszyscy rzeczywiście nie byli ostrzeżeni. Wszyscy poszli na tego Sylwestra i wielu z nich w ogóle nie wróciła, była uwięziona w różnych miejscach i tu się rzeczywiście zaczynają niezwykłe opowieści związane z tym, co się wydarzyło. Znaczy, niewątpliwie byłaby legenda, gdyby przyszła tydzień wcześniej, na przykład w święta. To byłaby porównywalna legenda. Oczywiście to jest dobra data do rozpoczęcia, jak wiemy, nawet rewolucji. Coś się kończy, coś się zaczyna. Bo były takie przykłady, że rewolucje zaczynały się. Sekretarz Stalina chyba uciekł też 1 stycznia, wykorzystując, że strażnicy są pijani na granicy. Więc jest to data wygodna. Znaczy w tym sensie, że znaczy wygodna do nietypowych działań i kiedy się coś dzieje, wszystkie służby ludzkie są rozluźnione. My myślimy o zupełnie innym. To jest taki jedyny dzień w roku, kiedy, że tak powiem, można być oficjalnie skacowanym. Dlatego kaca daje się nawet wolne ludziom, że pozwala się bawić do rana. Więc oczywiście to na pewno było legendą, bo te pociągi zatrzymane z ludźmi, którzy jadą na Sylwestra, to tworzy pewien klimat. I myślę, że na pewno 8 lutego czy 15 stycznia byłyby gorszymi datami dla tej zimy. No ale czasami pewne wydarzenia w historii mają takie szczęście, że mają odpowiednią datę. Bo tak właśnie zmierzam do tego, żebyśmy spróbowali sobie, co prawda już sporo argumentów padło, ale ostatecznie przesądzić, dlaczego akurat ta zima właśnie jest nazywana zimą stulecia. Bo tak jak się czyta w tej książce, tam są i te zimy, i była taka też bardzo ostra zima, 62-63, jest 70 rok, potem jest 88, no nie mówiąc o tych dwóch tragicznych, związanych z wydarzeniami politycznymi. I tam było jakby porównywalnie niskie temperatury. Dlaczego akurat tę zimę nazywamy zimą stulecia? Nawet zima chyba w 96 roku była najdłuższą mroźną zimą w stuleciu. Więc myślę, że właśnie moment startu był decydujący. Czyli ten Sylwester i Nowy Rok. Niezwykłość opadów. Moim zdaniem tutaj te opady były w pierwszym okresie niespotykane. One szczególnie były widoczne w tej północnej i centralnej Polsce, gdzie, bo tam średnio to było chyba poniżej metra liczone, a tak naprawdę wichury powodowały, zamiecie powodowały, że to były dwumetrowe zaspy. Ja nigdy nie zapomnę tych tuneli, które były w miastach i pod miastami, przy drogach. To jest takie wrażenie, jakby się było w Alpach. I te Alpy przyszły do nas, przyszły pod Warszawę i do Warszawy przyszły. W Warszawie na przykład w tych pierwszych dniach to nawet trudno było, jak gdzieś człowiek dalej się udał, to było trudno się przemieszczać, bo nawet nie widziało się w niektórych miejscach punktów orientacyjnych, gdzie jesteśmy, bo te zaspy nam zasłaniały odsłonięte. I to moim zdaniem to spowodowało z drugiej strony ta gehenna, bo jednak takie warunki, już niezależnie od tego 1 stycznia, powodują, że ludzie mają problem z przemieszczaniem się. Kolej, jak tutaj już pan profesor mówił, nie jest, w PRL-u była ciepła, gorąco było w pociągach latem, zimno było w zimę, więc ta kolej, ten cały transport publiczny był w fatalnym stanie i zabrać się do tych autobusów naprawdę było trudno. Nie zapominajmy, dokończę jeszcze sekundkę, że takim motorem gospodarki w ogóle w PRL-u to była ludność dojeżdżająca fizyczna do pracy, tak zwani chłoporobotnicy, i oni też mieli wpływ, że tak powiem, na kształt tego kraju. Palacze nie dojechali. Ale tak, tak, palacze nie dojeżdżali. Mówicie, panowie, dużo o jeżdżeniu i dojeżdżaniu w tamtej zimy i dla mnie jednym z bohaterów książki pana Sieczkowskiego się przewija w opowieściach wielu ludzi, którzy w tej książce się pojawiają, jest polski mały Fiat. A mianowicie to był wielki, moim zdaniem, moment dla tego mikrosamochodziku z prostego powodu. Jak on już odpalił, czyli ten akumulator, który był najsłabszym ogniwem i mógł zawieść, ale jak odpalił, to ten samochód jechał, bo miał tylny napęd. I bardzo wiele większych samochodów z przednim napędem wysiadało, a maluch rzeczywiście jechał i jest tam kapitalna opowieść. Przywołaliśmy już sekretarza Cioska, przywołajmy go jeszcze raz. To właśnie Ciosek jedzie też na bal sylwestrowy i mija triumfalnie, jedzie małym Fiatem, o dziwo, nie, Wołgą, i mija różne właśnie większe samochody i z triumfem dojeżdża na bal, bo ma małego Fiata, a inni, co to mieli różne większe samochody, atrakcyjniejsze, nie dojechali. I to jest też ten aspekt, na który warto wspomnieć, kiedy pamiętamy o tym kultowym dla wielu starszych ludzi samochodzie, że to była jednak jego wielka zaleta, ten tylny napęd. No jednak ten paraliż rzeczywiście komunikacyjny, bo to jeśli czytamy w tej książce, że w dużych miastach około 70% tramwajów w ogóle nie wyjeżdżało, autobusy nie wyjeżdżały, bo zamarzały układy hamulcowe, bo olej, bo nie było prądu w zajezdniach, to jest chyba rzeczywiście ten element, który... Znowu się odwołam do osobistych wspomnień. Przecież ja z ronda Waszyngtona przez most Poniatowskiego musiałem jechać na skrzyni jakiego 2 stycznia, na skrzyni jakiejś ciężarówki, razem z ludźmi, którzy, bo tak, tramwaj żaden nie jechał, a jak jechały jakieś autobusy, to jak u Barei nie zatrzymywał się, bo już były przepełnione. Po prostu i przedostanie się na drugi brzeg Wisły było problemem. Jak już się przedostałem, to był następny problem, gdzie ja mogę dojść. Musiałem zejść na Powiśle, co nie było takie proste, bo jest park graniczy na Skarpie, więc to jest zabawne, że właśnie zabawne i takie wtedy to było dramatyczne też, bo most Poniatowskiego to jest kilkaset metrów odległości, dwa brzegi Wisły, a byliśmy w zupełnie dwóch innych miastach i krainach przez moment. Czy w tym kontekście warto wspomnieć o tym pięknym zdjęciu, które ozdabia okładkę książki pana Sieczkowskiego, a mianowicie mamy tam narciarza w biegówkach idącego przez centrum Warszawy i okazuje się, że nie był to, jak wynika z książki, odosobniony przypadek. Wykupiono wtedy w ogóle wszystkie narty, które można było kupić w sklepach i rzeczywiście na ulicach Warszawy i prawdopodobnie nie tylko Warszawy pojawili się narciarze, bo okazało się, że takie narty są relatywnie bardzo skutecznym sposobem na w miarę szybkie przemieszczanie się. Wczoraj mi jeden z czytelników książki wspominał, że sam widział kobietę w sukni balowej na nartach pędzącą w Sylwestra, że jak zjawa mu się wyłoniła i przemknęła, jakąś kurtkę miała i długą suknię balową i mówi, że w życiu nie widział czegoś tak dziwnego. Dodajmy jeszcze, żeby dopełnić obrazu, że również świeczki zniknęły bardzo szybko, znicze w ogóle ze sklepu. W ogóle wszystko zniknęło ze sklepu. Czyli można było popalić, tak, prawda, tak, i dogrzać. Tak, więc świeczki i znicze też nie były łatwe do kupienia. Tu głównie chodziło o element świetlny, nie grzewczy, prawda? Tak, bo jak prądu nie było, to też świeczki się zapalało. Ale też wspomnijmy, że jednak zaczyna się początek wyżu demograficznego, być może dzięki brakom w oświetleniu i dostępu do telewizji PRL-owskiej. Tylko ustalmy, że kryzys energetyczny zaczął się już wcześniej, tak zwany słynny 20 stopień zasilania, to nie jest wyłącznie efekt zimy stulecia. Można powiedzieć, że ona tylko pogłębiła te problemy z energią elektryczną, które już wcześniej się zaczęły pojawiać, no z powodu oczywistego, a mianowicie przyrastała gwałtownie liczba biorców energii, a nie nadążały za elektrownie, które też zresztą budowano w tym czasie w dużej liczbie. Ja powiem tak, że dla pokolenia, które się urodziło w III Rzeczpospolitej, to wszystko, co mówimy, to są sytuacje trudne do wyobrażenia, bo one tak przypominają dzisiejszą Wenezuelę, prawda, że w ogóle nie tylko, bo oczywiście klimatyczne są różnice, ale jeśli chodzi o dostęp do różnych towarów i katastrofę państwa, to może jest podobne. Dla ludzi, którzy przeżyli wojnę, no to było kolejne po prostu doświadczenie traumatyczne, ale najciekawsze chyba w kontekście tego, co pan profesor mówił, czyli tego, co się później działo w Polsce, jest to, jak przeżyło tę zimę pokolenie, które dorastało w epoce Gierka. To znaczy to pokolenie, które już piło Pepsi-Cole, paliło Marlboro, tak się czuło, że jakby jesteśmy trochę, jeździło Berrietami, małymi Fiatami, że już jesteśmy coraz bliżej Europy, a tutaj nagle to wszystko no jak domek z kart się rozsypało. I to chyba było dla tego pokolenia rzeczywiście takie przeżycie równie silne, jak wybór papieża, jak potem przyjazd papieża, tylko zupełnie z innego porządku, prawda? No dokładnie tak, bo jak mówię, tutaj to zderzenie, ten kontrast z tą propagandą, jeżeli młody człowiek przez lata słucha, że Polska jest potęgą, prawda, że wszystko jest coraz lepiej, że właściwie radzimy sobie z... No Polak w kosmos poleciał, prawda, tak, przecież to właśnie, prawda, przed chwilą. No i nagle spada tego śniegu, no fakt, że dużo, ale nagle się okazuje, że mija dzień, drugi, trzeci, a tu się okazuje, że kraj jest sparaliżowany. Oczywiście stopniowo później rusza do akcji wojsko, prawda, ja pamiętam kronikę filmową z tego okresu, bo ona akurat jest dostępna, w przeciwieństwie niestety do materiałów z telewizji, które się nie zachowały. I ta kronika filmowa jest taka bardzo triumfalistyczna. Nie, tam się nie pomija tego tematu, ale tam jest w takim duchu, daliśmy radę, prawda? I tam się zaczyna od jakiegoś tłumu ludzi, która popycha jakiś tam autobus, że zrodziła Solidarność. I to akurat jest prawda. Bo powiedziałem, zrodziła się Solidarność. Oczywiście to nie jest ta Solidarność przez duże S, ale rzeczywiście to też wynika z książki pana Sieczkowskiego. Rzeczywiście jest mnóstwo opisanych tam sytuacji, kiedy ludzie, którzy normalnie by ze sobą nie zaczęli współpracować, nagle zaczynają, no bo cóż, klęska żywiołowa zbliża ludzi, no trzeba sobie z tym poradzić. I to rzeczywiście jest coś, co paradoksalnie później zaowocuje też w moim przekonaniu tą kooperacją społeczną, bo co było istotą komunizmu? Komunizm się bał wszelkich form porozumiewania ludzi, między ludźmi, której nie kontrolowała partia i jej agendy. I nagle, prawda, klęska żywiołowa rodzi zupełnie spontanicznie mnóstwo różnych działań typu samopomoc sąsiedzka. To niby nic groźnego w tym nie jest, ale jak ci ludzie już zaczynają się poznawać, mają do siebie zaufanie, to później zaczynają mówić różne rzeczy. Najpierw o zimie, a jak przychodzi wiosna, to mówią już o tym na przykład, że w sklepach coraz gorzej i tak dalej. Więc tu paradoksalnie taka klęska żywiołowa z punktu widzenia władzy autorytarnej rodzi zagrożenia. Rodzi zagrożenia, że ci ludzie zaczynają za bardzo szczerze ze sobą rozmawiać. No i efekt jest. Po półtora roku, jak mówię, nie zima stulecia oczywiście zrodziła Solidarność, była jednym z wielu czynników, które do niej doprowadziły, ale moim zdaniem jest taka sekwencja wydarzeń w drugiej połowie lat 70., właśnie od kryzysu 76 roku, co parę miesięcy dzieje się coś, co powoduje narastanie, powiedziałbym, takiego nawisu, który spada z wielkim hukiem w Polsce latem 80 roku. To jest ta scena, o której już pan profesor mówił, opisana w książce, jak to najpierw przestają grzać koloryfery, potem przestają, nie ma prądu, potem gazu i ci ludzie wychodzą z mieszkań na klatki schodowe i zaczynają rzeczywiście razem coś kombinować. Bo to jest alegoria tego, co się stało z gospodarką i systemem politycznym PRL-u w końcu lat 70. Bo też musimy pamiętać, jakie domy były wtedy, te bloki, bo tutaj chodzi, że ta Solidarność pojawiła się w miastach. Te bloki to był zbiór przypadkowych ludzi, przekrój społeczny ludzi najczęściej, ale jeden wielki blok, to jest z wielkiej płyty, zimny jak diabli w zimę stulecia, to była jedna duża wieś, a nawet czasami więcej. To jest co najmniej kilkaset osób i te osoby musiały ze sobą się kontaktować. Pytały się po prostu, czy komuś nie jest zimno, czy u was na pierwszym czuć kaloryfery, bo u nas już nawet nie ciepło nie dochodzi na 10. piętrze i tak dalej. Więc ludzie zaczęli wchodzić w jakieś interakcje i oni, co najważniejsze, nawet nie mieli świadomości, że w takie interakcje wchodzą, bo to było spontaniczne. I myślę, że to stanowiło o takiej dodatkowej sile, że to nie zostało zauważone i znaczy częściowo władze zauważyły to, ale mimo wszystko nie można było z tym nic nawet propagandowo zrobić po prostu. No, w książce znalazłem właśnie takie raporty Służby Bezpieczeństwa, która wynotowała hasła to wolności i mięsa, no to nic nowego, ale chcemy ciepła i światła. To też tak metaforycznie. No metaforyczne, ale dwuznaczne, ale jednak prawdziwe bardzo. No, powiedzmy sobie jasno, na przykład problemy z dostawą prądu, no o ile można zrozumieć, że są zaspy i prawda, na to ciężko jest sobie w krótkim czasie poradzić, no to już przerwy w dostawach prądu elektrycznego, pomijając oczywiście uszkodzone trakcje, ale tam po prostu mieliśmy do czynienia z wyłączeniami, no po prostu system energetyczny siadał. No to się trudno usprawiedliwić. To zresztą, żeby też jakby wesprzeć to, co mówił profesor, to rzeczywiście nie było wcale nic wyjątkowego. Ja pamiętam z właśnie takie obrazy miasta, które nagle ożywa w nocy. Ożywa w nocy i w nocy się odbywają jakieś prania, jakieś, bo jest woda na przykład. Woda dochodzi na górne piętra, tak, a wcześniej nie dochodziła, bo można różne rzeczy robić. To jakby dostosowywało się tryb życia do tego, kiedy są jakieś dostępne usługi, które w tej chwili wydają się czymś absolutnie oczywistym. Tam w książce jest też relacja sokółki pani sklepowej, sklepu nabiałowego, którą się właśnie spytałem, czy były ten produkty. Specjalnie szukałem kogoś, kto był w sklepie nie w Warszawie, nie w dużym mieście, tylko w małym mieście. I ona mówi, nie było problemu, bo to, co było, to ludzie wykupili. Więc jakby towar się nie niszczył, bo nawet nie miał szans się zniszczyć. A nowy nie dojechał, prawda? Bo i tak go zawsze brakowało, a teraz jeszcze w ogóle były przerwy dłuższe w dostawach. Tak. Jeszcze wrócę do tego Sylwestra, bo to jest też niesamowity potencjał też taki symboliczny i metaforyczny. Zresztą twórcy to zauważyli. Słynny, prawda, film Filipa Bajona, opisany zresztą też w książce, jego geneza, bal na dworcu w Koluszkach, prawda? Bo to a propos tego, tych narodzin Solidarności, to też jest taki moment, kiedy ta Polska nagle zostaje zamrożona w pewnym momencie, prawda? Nie tylko jeśli chodzi o czynności, usługi, ale także to jest taki moment, kiedy można się sobie przyjrzeć i takie trochę jak jakaś szczelina czasoprzestrzenna. Coś jak wesele Wyspiańskiego, to wesele, to ten bal na dworcu w Koluszkach. Tak, tak. Twórca się mówi, że nieświadomie nawiązał, ale wydaje mi się, że... No ale główna akcja jest taka, że właśnie z powodu zimy grupa przypadkowych pasażerów utyka w noc sylwestrową na dworcu w legendarnych Koluszkach. I z tego się robi takie wesele w gruncie rzeczy. Tak, tak. Panie profesorze, żeby tak powoli się zbliżamy do końca, to ja bym zadał takie pytanie dość zasadnicze, bo dlaczego w takim razie w podręcznikach historii i w ogóle w takiej generalnym narracji historycznej nie ma tej daty jako wydarzenie, które mogło mieć wpływ faktycznie, bo mówi się, wiadomo, 76, wiadomo, 77 powstanie SKS-u, ale 78 to wybór papieża i potem ta zima nie funkcjonuje jako wydarzenie polityczne. Tak, chociaż niektórzy historycy o niej wspominają, natomiast trzeba pamiętać, że jednak podręczniki zdominowane są przez historię polityczną z elementami historii gospodarczej, no a zima stulecia to jest wydarzenie z zakresu klimatycznego, które wpływa oczywiście, jak powiedzieliśmy, i na gospodarkę, i na politykę, ale nie wprost, więc ja jestem akurat zdania, że należy o tym wspominać, bo rzeczywiście to nie jest jedyny przykład klęski żywiołowej, który miał konsekwencje polityczne. No, przypomnijmy z kolei powódź, prawda, słynną z 97 roku, powódź tysiąclecia, jak niektórzy mówią nawet, która dotknęła Polskę południowo-zachodnią, zwłaszcza kilkadziesiąt ofiar z 97 roku. Ona miała wpływ, i to ja uważam, na wynik wyborów w 97 roku, na to, że SLD jednak przegrało. Więc tylko że tu związek jest bliższy czasowo i prostszy. No, w roku 79 nie mieliśmy weryfikacji w postaci wyborów, więc nie można wprost powiedzieć, że to się przełożyło na nastroje społeczne, ale niewątpliwie tak. To znaczy, jak mówię, zima stulecia przyczyniła się do zbudowania pewnej masy krytycznej nastrojów niezadowolenia w polskim społeczeństwie, która się po półtora roku wyładowała. Więc moim zdaniem w dobrych podręcznikach historii powinno się o tym jedno zdanie wspominać, a tych bardziej zainteresowanych trzeba odesłać do książki pana Grzegorza Sieczkowskiego, bo to naprawdę jest kapitalna lektura, taki bardzo dobry reportaż historyczny, właśnie taka fotografia społeczeństwa polskiego, bardzo różnych ludzi, bo tam są właśnie i dygnitarze, jak towarzysz Ciosek tu wspominany, i tak zwani zwykli Polacy, którzy tam dominują, i z dużych miast, i z mniejszych ośrodków. I to jest taka fotografia polskiego społeczeństwa w przeddzień wielkiej zmiany, która nastąpi i której efekty będziemy już obserwować po roku 80. I tutaj dodajmy tak na koniec, że nie tylko, zdaje się, że po napisaniu książki jakby tyle spływa jeszcze nowych świadectw, że albo film może powstanie, tak? No mam nadzieję, że uda się film zrobić, i ponieważ są nowi mówcy, szkoda byłoby to zostawić, bo nowe ciekawe historie spływają. Jeśli ktoś by się mógł oczywiście jeszcze odezwać, to apeluję z ciekawymi historiami, żeby się do mnie zgłaszali. To na pewno jest tych opowieści mnóstwo, bo to jest ogromny walor tej książki, że ona jest właśnie pełna relacji tyleż dramatycznych, co też takich ciepłych, niezwykłych, bo tutaj na koniec jeszcze raz to podkreślę, że faktycznie ogromnym walorem tego czasu było to, że ono to faktycznie były narodziny Solidarności takiej międzyludzkiej. Na razie przez małe S, ale jednak. No i nasza młodość. Tak, dla wielu ludzi to jest oczywiście wspomnienie ich młodości, dzieciństwa. No a to zawsze budzi nostalgię. Czy moi rodzice przestali po tej zimie mówić, że kiedyś były wielkie zimy. Potem ja zacząłem mówić to. Grzegorz Sieczkowski, autor książki Zima stulecia i profesor Antoni Dudek. Dziękuję bardzo. Gośćmi dzisiejszego klubu Trójki, Piotr Legutko. Ja Państwa ciepło, nie mroźnie, ale bardzo ciepło żegnam. I na koniec, ponieważ mówiliśmy o tym, jak to Zima stulecia zainspirowała wielu twórców, tu jeszcze bym dodał Alternatywy 4. O, właśnie. O, tak, oczywiście. Bo to jest ten blok, o którym wspominaliśmy. Energetyczny też. Blok mieszkańców, jest też blok energetyczny w pewnym momencie. Ale także mamy akcenty muzyczne. Zaczęliśmy od kabaretu Starszych Panów, a kończymy na zupełnie innej epoce. Lao Tse, Zima stulecia. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. Autopromocja. 3 po 3. W tym programie nie będzie głupich dowcipów. Będą mądre dowcipy. Dlatego będę się w nim pojawiał ja, Grzegorz Halama. Zapraszam. 3 po 3. Nowy program satyryczny w Trójce. Od poniedziałku do czwartku o 18:10.